פרשת חיי שרה פרק כף גימל ויהיו חיי שרה 120 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע, היא חברון, בארץ כנען. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמעני אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת. וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר. ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ואפרון יושב בתוך בני חת. ויען אפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער עירו לאמור. לא, אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, קבור מתך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לו שמעני, נתתי כסף השדה, קח ממני, ואקברה את מתי שמה. ויען אפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך, מה היא? ואת מתך קבור. וישמע אברהם אל אפרון, וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת, 400 שקל כסף, עובר לסוחר. ויקום שדה אפרון אשר במכפלה, אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב, לאברהם למקנה, לעיני בני חת, בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו, אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא, היא חברון, בארץ כנען. ויקום השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חת.